خبره کوم په کار ذکر منجس دا کافی نے خاص میت ڈریس لوگ محسوس نہیں ہے خبر ہے محمد صلی اللہ رسول کریم بعد حضرت خواجہ مین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ عثمان ہارودی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ مین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 60 سال کی عمر تک جب تک ان کی عمر 60 سال ہوئی ہے تو انہوں نے شادی بھی نہیں کی ان کی خدمت میں رہے ہیں اور ان کی عمر 60 سال ہوئی ہے تو اس پر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے یہ فارغ ہوئے اور 12 سال شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ معذور رہے ہیں پیروں سے اور 12 سال جو ہے تو خواجہ مین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پھیلایا ہے ایک جس سے ترازو نہیں ہوتا بنگی اس کو کہتے ہیں تو اس میں ایک چھابڑے میں سفر کا سامان اور ایک طرف کا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر رکھ کر سفر کرتے ہیں تو ان کی عمر ساری کی عمر 60 سال ہوئی اس پر ان کی وفات ہوئی پھر فاروق 60 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور 90 سال کی عمر میں دوسری شادی ہوئی 120 سال کی عمر میں وفات ہوئی تو آنے والے کو تو یہ نیت کر کے آنا ہوتا ہے کہ ساری عمر کی ہماری تشکیل ہے کہ اللہ ان کو عمر نور دے ہم ان صحبت میں رہے اور ان کے سامنے ہماری وفات ہو جائے وہ جان چھوٹ جائے سب اکرام کا ایک گروہ ہوا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وفات ان نے پائی ہے اور آپ نے ان کو جنازہ ان کا آپ نے پڑھا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو دفن کیا ہے ان کو یا کرایا ہے بعد مرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تمنا اور حسرت کرتے تھے کہ یہ ہم ہوتے تاکہ آپ کے سامنے وفات ہو چکی ہوتی ہے اور آپ جنازہ ہمارا پڑھتے ہماری مغفرت کا سامان ہوتا تو یہ تو عمری تشکیل ہے جی اور تشکیل کے بعد جو ہے تو جب رج دائی ہے تو ہے ورنہ نہیں جی مجھے صاحب اور صحبت مسئلہ رسول تو کل پر جو آنے والے حالات ہیں ان کا منتقل ہونا ہے دوسرے درجے میں پھر جو ہے تو الفاظ و معنی ہیں اور یہ باتیں جب بھی کوئی آدمی دین کی بات کہتا ہے سنتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے تو اس کے قلب کا جو حال ہے یہ آدمی پر آ کر گرتا ہے کہنے والے کے قلب کا جو حال ہے یا یہ سنتے کے لیے بیٹھا یا یہ متوجہ ہو کر بیٹھا تو پہلی چیز جس کی طرف آتی ہے اس کے قلب کا حال آتا ہے تو دوسرے درجے میں الفاظ ہیں پھر ان کے معنی ہیں پہلے درجے میں حال ہے اس لیے بعض کاملین آدمی قلب کے لحاظ سے کامل ہوں ان کے بیان تقاریر خواہ بہت منطقی استدلال والی نہ ہوں اور بہت زیادہ جوش و خروش والی نہ ہوں دل آدمی کا نور لے رہا ہوتا ہے نورانی ہو رہا ہوتا ہے آپ نے دو بزرگوں کو دیکھا ہے درخواست تھا بیان میں کوئی ربط نہیں ہو ایک حدیث پڑھ کا ترجمہ کیا سنایا اس کو دوسری یاد آ گئی اس کو پڑھ لیا, پھر کوئی اور ایسے بات یاد آ گئی اس کو کر لیا, پھر کوئی آیت یاد آ گئی اس کو پڑھ لیا. لیکن اگر آدمی اٹھ کر جاتا رہا تو آدمی کو محسوس ہوتا تھا کہ میرے قلب کا حال بدل گیا. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں, سچ بات ہے, یہ تقریریں ہیں جوش و خروش, یہ تو جوانی کا ہی دور ہوتا ہے, آدمی کے بعد مضامین یاد نہیں رہتے, بیان کرنا چاہے کچھ بھول جاتا ہے, کچھ ربط قائم نہیں رہتا. ہمارے کچھ بیان میں ربط تھا, میں نے کہا جی آپ ربط نہ ربط کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, ربط نہ ربط کی ضرورت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے جس آدمی جو آدمی قلب کے دھیان کے ساتھ بیٹھا, من خشی الرحمن مل گئی, وہ جا بقلب منیب. اور دوسری آیت ہے القسم وهو شهید, وہ دوسرے نبی ذاکر علی من کان قلبا وقال قسم وهو شهید, نبی ذاکر علی ذکر, یہ نصیحت ہے من کان له, اس آدمی کے لیے قلبا, اس کا قلب, یعنی اگر اس کا قلب جو ہے بنا ہوا ہے تو اس کو تو فوری فیض شروع ہو جائے گا, اس کو تو فوری فیض. قرآن پاک جو ہے یہ نصیحت ہے, اور یہ اس کے لیے ہے جس کا قلب صحیح ہو, تو انجن صحیح ہو, پیٹرول آیا تو بس اسپیڈ پکڑتی ہے گاڑی اور دوڑتی ہے. ہاں جی, اور انجن ٹھیک نہ ہوا, من کان له قلبا کے زمرے میں اگر نہیں آتا, القسم وهو شهید, یہ کان لگا کر سنیں, یہ توجہ پوری اپنی توجہ لگائے, اور یہ جو ہے تو دلی طور سے حاضر ہو, پوری توجہ کے ساتھ سنیں, دل کو حاضر رکھے. تو اس کا اگر قلب کامل نہیں ہو تو اس کو بھی فائدہ ہوگا, اپنی اس محنت کی وجہ سے جو یہ کر رہا ہے, دل کو حاضر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کان لگا کر سن رہا ہے, غور و فکر سے لگا ہوا ہے, تو اس کو بھی فائدہ ہوگا. پہلا دھیان یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس مجلس پر جو انوارات نازل ہو رہے ہیں بوجھ سے آنے والوں کی نیت کے, جو بوجھ آنے والوں کا مجاہدہ کے گھر سے چلا, کوئی کہاں سے چلا, جو قدم اٹھائے, یہ ایک مجاہدہ ہے, مجاہدہ ہو گیا. نیت اللہ کی رضا کی تھی, اچھی نیت اپنی اصلاح کی, اللہ کی رضا کی نیت تھی, اس کے بقدر مجلس پر انوارات آتے ہیں. تو آدمی دل لگایا انوارات پر تو اس کو پہلا فائدہ انوارات سے ہوتا ہے, پھر الفاظ سن کر, الفاظ کے معنی سمجھ کر, ان مضامین کو سمجھائیے, پھر مزید فائدہ ہے. اس لیے بعض اوقات جو لوگ نہیں سمجھتے, دوسری زبان والے ہوتے ہیں, بات نہیں سمجھتے, لیکن دل لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں تو وہاں اٹھنے کے بعد ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ میرے دل پر واقعی اثر آیا, فائدہ ہوا, اثر آیا اور فائدہ ضرور ہوا. آج کل تو مصوبت ہی صحبت ہے جی, جو سڑک پر نظر اٹھا کر دیکھو تو بس آگے کیا نظارے ہیں, یوں ادھر خیال کرو خیال کرو, نظارے ہی نظارے ہیں. سبحان کل کے حال کو ہر وقت روڑ پروڑ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے دائمی اس لیے کہتے ہیں کہ صحبت کا ایک ذریعہ دھیان اور تصور, دھیان اور تصور, یہ دھیان اور تصور کی وجہ سے ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے آدمی کے آدمی کو دھیان حاصل ہو, تصور حاصل ہو, اور اس کا دل لگا ہوا ہو اس کی تعلیمات کے ساتھ, بات کے باتوں کے ساتھ, اس کے طرز زندگی کے ساتھ, اس کی فکر کے ساتھ, تو اس کو ہزاروں میل سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. ایک آدمی سلسلے میں بیٹھ ہوئے, شادی ہوئی ان کی, نہ اگر شکایت کی کہ گھر والی جو ہے وہ بالکل جو ہے تو بے رخی پر ہے, وہ کچھ جو دم دعائیں کوششیں کرتے رہے دو سال تک کچھ فائدہ نہیں ہے. تو ان سے میں نے کہا کہ آپ خفا نہ ہو, آپ اپنی گھر والی کے بارے میں معلومات کریں کہ اس کا کہیں اور دل دھن لگا ہوا. انہوں نے کوشش کرتے کرتے اس کی ڈائری ایک دفعہ ملی سے, اس میں ایک تصویر تھی کسی امریکی ایکٹر کی, اس کے نیچے اس سے لکھا ہوا تھا ان ہیون آئی ہیو بین میرڈ ٹو یو. اب اس کو ہزاروں میل دور سے اتنا فیض ہوا ہوا تھا, ہزاروں میل دور سے اتنا فیض ہوا. تو اس نے کہا, پھر میں نے کہا پھر اب پھر اب پھر کہ کوئی گزارش نہیں, پھر پھر ہی کرنا پڑے گا, پھر سے ہی فائدہ ہوگا. اس نے طلاق بھی فارغ, تو اس نے جو ایک نظر تصویر کو دیکھا ہے اتنا اس کو فیض ہوا ہے کہ وہ بس اس نے اپنے آپ کو گم کر دیا. بعض طبیعتیں بڑی اخذ والی ہوتی ہیں, ایک نہ ایک نگاہ ان کو کافی ہو جاتی ہے. ہم جتنی کوشش کر رہے ہوں جتنی کوششیں کرا رہے ہوں, جو آپ ایک دن کا گزار کے نظارے دیکھ کے آتے ہیں بس سب کچھ دھویا دھلایا فارغ ہو کر آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ گرد و پیش کے اثرات ہیں, اس لیے فتنے بڑھ رہے ہیں, فتنوں کا دور ہے, فتنے بڑھ رہے ہیں اور انسان بہت مشقت تکالیف میں. اور جتنا آدمی اپنی فکر اصلاح کی فکر اپنی روحانیت کی فکر میں اتنے ہی اس کے لیے مشکلات ہیں, اتنے ہی پریشانیاں ہیں. اور کافر جو ہے اس کو تو پتہ ہے کہ جتنی یہ چیز عام ہوگی, جتنا فسق و فجور, جتنی عریانی عریانی فحاشی عام ہوگی, جتنا جائے تو جھوٹ اور سود فریب عام ہوگا, اتنا ہی کا کفار کا غلبہ ہوگا, ان کو ترقی ہوتی جائے گی. اور جتنا حق سچ عام ہوگا, جتنا جائے تو حیا انصاف عام ہوگا, اتنی ان کو زوال ہوگا. ہم اس بات کو نہیں سمجھتے, وہ سمجھتے. کوئی بات آپ لوگ پوچھیں, آج ہمارا سارا دن بھاگ دوڑ نہیں گزرا. کامل صحبت تھا, شیخ کے ساتھ کامل صحبت رکھے. کامل صاحب کی آپ ترتیب بتائیے اس کا دھیان ہو کہ میرے کل پر مہمانات آ رہے ہیں, یہ ہر بات کو یہ سیکھنے کے لیے اسے دیکھ رہا ہوں, اٹھنا بیٹھنا بولنا سب باتوں پر اس کی نگاہ ہو, ہر بات اٹھنے ہر چیز سے سیکھنے کی اس کی نیت ہو. کاملین حضرات جو تم کہ اٹھنا بیٹھنا ایک حرکت ہے, ایک اشارہ, ہر بات میں علوم اور معرفت ہوتی ہے. تو اس ہر ایک بات کو غور سے دیکھنا ہوتا ہے اور ہر ایک بات کو غور سے سیکھنا ہوتا ہے. کامل صحبت اپنے آپ کا حوالے کرنا بھی ہوتا ہے. چل تو آدمی رہا ہے لیکن اپنی مرضی پر چل رہا ہے تو اس نے اپنے آپ کو حوالے نہیں کیا ہوا, اس چیز کو فائدہ نہیں ہوتا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اپنی ایمان بچانے کے لیے اپنے بیڑ بکریوں کو لے کر پہاڑوں کو جا رہے ہیں, تو یہ وقت علماء کہتے ہیں وقت ابھی نہیں ہوا ہے, وہ وقت ابھی نہیں ہوا ہے جس میں آدمی کو اپنا ایمان بچانے کے لیے حالات ایسے ہو جائیں گے کہ حق بات کو نہ کوئی سنے گا نہ سمجھے گا نہ اس کو عمل کے لیے لے گا, اور جو حق پر چلنے والے ہوں گے ان کے لیے ایسے حالات بنا دے گا کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں, یہ زمانے کے تقاضے کو نہیں سمجھتے, یہ دین کو نہیں سمجھتے. تو اس وقت جو ہے ایسی مشکلات ہو جائیں گی کہ آدمی کو اگر یہ اس طرح پر اس ماحول میں چلے گا اس کو بہت اشد تکلیف ہوگی, اور یہ ماحول اس کو مجبور کر لے گا کہ اس ترتیب کو چھوڑ دے. پھر اس کے لیے حفاظت اس میں ہوگی کہ اس ماحول کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلا جائے, کیسے حالات ہو جائیں. تو وہ فی الحال نہیں ہوئے, فی الحال نہیں ہوئے ہیں. بات اتنا نہیں چھایا کہ اس کو بالکل اتنا عام نہیں ہوا کہ ہمیں جبری گھسیٹ کر اس کی طرف لے جا رہا ہو. ہم کوشش کریں تو اپنے آپ کو بچانے کے حالات ہیں. کاملین حضرات کی تحریریں اور کتابیں یہ بمنزل مراقبہ کے ہیں اور وہ منزل صحبت کے ہیں. ہاں جی, کاملین حضرات کی کتابیں یہ بمنزل صحبت کے ہیں اور منزل مراقبہ کے ہیں. ہر کتاب نہیں لکھتے والے آدمی کے دل کے درازی بھی ہے, وہ پھر تو حضور سے بھرا ہوا ہے, تو وہ اگر قرآن حدیث کو بھی بیان کر رہا ہو تو آدمی کے دل پر اندھیرا اور سیاہی ہوتی ہے, اس سیاہی کی وجہ سے جو اس کے دل پر ہوتی ہے. کلام اگر کہ ٹھیک ہے, معنی اس کو اس نے ٹھیک کر لیے, لیکن اس کے چونکہ دل قلب میں سیاہی ہے, اندھیرا ہے, اس لیے اس کا اثر آدمی پر آ رہا ہے. غلطی پر جو آدمی ہوتا ہے نا, تو اس کو مختلف موقعوں پر احساس ہوتا رہتا ہے, مختلف موقعوں پر احساس ہوتا رہتا ہے, اور اس کو القائے رحمانی ہوتا ہے اس کی غلطی پر آگاہ کرنے کے لیے, لیکن اس کو رد کرتا ہے اور اس کو نہیں لیتا ہے, بلکہ مفادات اور مزوں کے, نفس کے مفاد, ذات کے مفاد اور نفس کے مزے کے پیچھے جاتا ہے اور حق کو رد کرتا ہے. وہ اس کو آگاہی ہوتی رہتی ہے. جس طرح ایک توحید والے آدمی کا, اللہ کو ماننے والے آدمی کے دل میں 100 دفعہ وسوسہ آتا ہے کہ اللہ پتنی ہے کہ نہیں ہے, شیطانی وسوسہ ہوتا ہے. تو ایسے القائے رحمانی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے, ہوتی رہتی ہے, ہوتی رہتی ہے, یہاں کے اس کو آدمی رد کرتا ہے, کرتا ہے, کرتا ہے, یہاں تک کہ بس رد کرنے کی حد ہو جاتی ہے کہ اب اس نے اس کو نہیں لینا ہے. تو ختم اللہ علیہ قلوبہم جو ہوتا ہے نا, یہ اس وقت ہوتا ہے. جب اس چیز بار بار آئی کیسے بدزبانی کریں, ہدایت ملنے کے امکانات تو ہمیشہ کے لیے ہر وقت ہو سکتے ہیں, لیکن عموماً جن آدمیوں کا ایسا حال ہو تو یہ کم نصیب بد نصیب ہوتے ہیں, بیوقوف بھی ہوتے ہیں, کم نصیب بد نصیب بھی ہوتے ہیں. یہ بابا جی مسجد کا جس آدمی نے چڑھ کر پہلی اینٹ گرائی تھی نا, تو اس کے والدین حضور تھے, اور یہ لڑکا تھا, یہ جب آنا چاہ رہا تھا, ہم نے کہا کہ بیٹا اس طرح ہے کہ ہم ہندو بھی اپنے مذہب کو ٹھیک سمجھتے ہیں, اسلام کو ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں, کم از کم اتنی ہمت نہ کرو, یہ بات نہ کرو,

لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه الحمد لله رب العالمين والعافية والمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحابه أجمعين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا رحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الهزن سهلا لا شيء یا اللہ ہمارے پورے امت کے سجرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما امت کی پریشانی کو دور مشکلات کو آسان فرما یہاں جہاں امت کے افراد سکھر میں کرے ہوئے ہیں دشمن کے لڑکے میں یا اللہ یا اللہ ان کے ایمانوں کی حفاظت فرما ان کی عورتوں کی بچوں کی جوانوں کی بوڑھوں کی حفاظت فرما یا اللہ ان کے بالوں کی حفاظت فرما یا اللہ دشمن کا نظر سے نکلنا آسان فرما یا اللہ علیہ السلام میں ہدایت کو عام فرما اپنے تعلق کو عام فرما حضور اکبر صلی اللہ کی محبت کو عام فرما آپ کے طریقوں کی محبت کو عام فرما جو لوگ دن کے لیے محنت کوشش کر رہے ہیں توصیف و تعلیم کی طرف سے کر رہے ہوں درس و تدریس کی طرف سے کر رہے ہوں دعوت تبلیغ کی طرف سے کر رہے ہوں بیت الکیر کی طرف سے کر رہے ہوں قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں یا اللہ سب کے خلاص توصیف فرما سب کے لیے وسائل کے ذائب سے بندوبست فرما سب کی کوششوں کو برابر فرما یا اللہ ہمارے مجال سے آنے والے حضرات بیت حضرات احمد المسلمین سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیز میں برکت ڈال یا اللہ کوئی تنگدست و تنگدستی کو دور فرما پریشان حال ہو پریشانی کو دور فرما مشکلات میں گرا ہوا آفی فرما ساتھی بے روزگار یا اللہ غیر سے روزگار نصیب فرما یا اللہ کوئی بیمار ہو گھر میں بیماری ہو یا اللہ غیر سے شفا نصیب فرما یا اللہ سب کے ذریعے مرادوں کو پورا فرما صلی اللہ تعالیٰ محمد.